2. สำคัญว่าเป็นทรัพย์ที่มีผู้ครอบครอง 3. ทรัพย์มีค่าน้อยราคา1มาศกหรือน้อยกว่า1มาศก 4. มีทายจิตปรากฏ 5. ภิกษุจับต้องอาบัติทุกกฎทำให้ไหวต้องอาบัติทุกกฎทำให้เคลื่อนที่ต้องอาบัติทุกกฎอนาปฏิวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุสำคัญว่าเป็นของตน 2. ภิกษุถือเอาด้วยวิสาสะ 3. ภิกษุถือเอาเป็นของขอยืม 4. ภิกษุถือเอาทรัพย์ที่เปรตครอบครอง 5. ภิกษุถือเอาทรัพย์ที่สัตว์เดรัจฉานครอบครอง 6. ภิกษุสำคัญว่าเป็นของบางสกุล 7. ภิกษุวิกลจริต 8. ภิกษุมีจิตฟุ้งซ่าน9. ภิกษุกระสับกระส่ายเพราะเวทนา 10. ภิกษุต้นบัญญัติปฐมภาณวาระในอทินนาทานสิกขาบทจบคาถารวมวินีตะวัตถุเรื่องที่ทรงวินิจฉัยแล้วเรื่องช่างย้อม5เรื่องเรื่องผ้าปูเตียง4เรื่องเรื่องกลางคืน5เรื่องเรื่องทรัพย์ที่ภิกษุนำไปแต่ผู้เดียว11เรื่องเรื่องตอบตามคำถามนำ5เรื่องเรื่องลม2เรื่องเรื่องศพที่ยังสด1เรื่องเรื่องสับเปลี่ยนสลาก1เรื่องเรื่องเรือนไฟ1เรื่องเรื่องเนื้อเด่นสัตว์5เรื่องเรื่องไม่มีมูล5เรื่องในสมัยเข้ายากหมากแพงมี5เรื่องคือเรื่องข้าวสุก1เรื่องเรื่องเนื้อ1เรื่องเรื่องขนม1เรื่องเรื่องน้ำตาลกรวด1เรื่องเรื่องขนมต้ม1เรื่องเรื่องบริขาร5เรื่องเรื่องถุง1เรื่องเรื่องฟูก1เรื่องเรื่องราวจีวร1เรื่องเรื่องไม่ออกไป1เรื่องเรื่องเถอวิสาสะชั้นของเคี้ยว1เรื่องเรื่องสำคัญว่าเป็นของตน2เรื่องเรื่องไม่ได้ลัก7เรื่องเรื่องลัก7เรื่องเรื่องลักของสงฆ์7เรื่องเรื่องลักดอกไม้2เรื่องเรื่องพูดตามคำบอก3เรื่องเรื่องนำแก้วมณีผ่านด่านภาษี3เรื่องเรื่องปล่อยสุกร2เรื่องเรื่องปล่อยเนื้อ2เรื่องเรื่องปล่อยปลา2เรื่องเรื่องกลิ้งทรัพย์ในยาน1เรื่องเรื่องชิ้นเนื้อ2เรื่องเรื่องไม้2เรื่องเรื่องผ้าบางสกุล1เรื่องเรื่องข้ามน้ำ2เรื่องเรื่องฉันทีละน้อย1เรื่องเรื่องชักชวนกันไปลัก2เรื่องเรื่องกรรมมือที่กรุงสาวัตถี4เรื่องเรื่องเนื้อเป็นเดน2เรื่องเรื่องหญ้า2เรื่องเรื่องให้แบ่งของสงฆ์7เรื่องเรื่องไม่ใช่เจ้าของ7เรื่องเรื่องยืมไม้ของสงฆ์1เรื่องเรื่องลักน้ำของสงฆ์1เรื่องเรื่องลักดินของสงฆ์1เรื่องเรื่องลักหญ้าของสงฆ์2เรื่องเรื่องลักเสนาสนะของสงฆ์7เรื่องเรื่องของมีเจ้าของไม่ควรนำไปใช้1เรื่องเรื่องของมีเจ้าของควรขอยืม1เรื่องเรื่องภิกษุณีชาวกรุงจำปา1เรื่องเรื่องภิกษุณีชาวกรุงราชคฤห์1เรื่องเรื่องพระอชุกะชาวกรุงเวสาลี1เรื่องเรื่องทารกะชาวกรุงพาราณสี1เรื่องเรื่องภิกษุชาวกรุงโกสัมพี1เรื่องเรื่องสัทธิวิหาริกของพระทันหิกะกรุงสาคละ1เรื่องวินีตวัตถุเรื่องช่างย้อม5เรื่องสมัยนั้นพวกภิกษุฉัพพัคคีไปที่ลานตากผ้าของช่างย้อมได้ลักห่อผ้าของช่างย้อมแล้วเกิดความกังวลใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้วพวกเราต้องอาบัติปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอต้องอาบัติปาราชิกเรื่องที่1

ภิกษุณีอีกรูปหนึ่งเก็บจีวร นั้นด้วยหวังว่าจะไม่ให้จีวรหายภิกษุณีเจ้าของจีวรออกมาถามภิกษุณีรูปที่เก็บไปนั้นว่าเธอจีวรของฉันใครลักไปภิกษุณีรูปนั้นตอบว่าฉันลักไปภิกษุณีเจ้าของจีวรจับเอาภิกษุณีรูปที่นำจีวรไปกล่าวว่าเธอไม่เป็นพระภิกษุณีรูปที่นำจีวรไปเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติปาราชิกหรือหนอจึงบอกเรื่องนี้แก่ภิกษุณีทั้งหลายภิกษุณีทั้งหลายจึงบอกแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่ต้องอาบัติเพราะตอบตามคำถามนำเรื่องที่30เรื่องลม2เรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งพบผ้าสาดกถูกลมบ้าหมูพัดมาจึงเก็บไว้ด้วยตั้งใจจะนำคืนเจ้าของแต่พวกเจ้าของผ้ากล่าวหาท่านว่าท่านไม่เป็นพระท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสถามว่าภิกษุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้าไม่มีไถยจิตพระพุทธเจ้าข้าภิกษุไม่มีไถยจิตไม่ต้องอาบัติเรื่องที่31สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งมีไถยจิตถือเอาผ้าโพกซึ่งถูกลมบ้าหมูพัดมาด้วยเกรงว่าเจ้าของผ้าจะเห็นเสียก่อนพวกเจ้าของผ้ากล่าวหาท่านว่าท่านไม่เป็นพระท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสถามว่าภิกษุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้ามีไถยจิตพระพุทธเจ้าข้าภิกษุเธอต้องอาบัติปาราชิกเรื่องที่32เรื่องศพที่ยังสด1เรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งไปป่าช้าถือเอาผ้าบังสกุลที่ซากศพยังสดซึ่งมีเปรตสิงอยู่ในร่างเปรตนั้นพูดกับภิกษุนั้นว่าอย่าเอาผ้าของเราไปภิกษุไม่ใส่ใจถือเอาไปทันใดนั้นร่างนั้นลุกขึ้นติดตามภิกษุไปภิกษุรูปนั้นเข้าไปวิหารแล้วปิดประตูเสียร่างนั้นได้ล้มลงที่ประตูนั่นเองท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอาบัติปาราชิกอันหนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงถือเอาผ้าบังสกุลในซากศพที่ยังสดภิกษุใดถือเอาต้องอาบัติทุกกฎเรื่องที่33เรื่องสับเปลี่ยนสลากหนึ่งเรื่องสมัยนั้นเมื่อภิกษุเจ้าหน้าที่กำลังแจกจีวรแก่สงฆ์ภิกษุรูปหนึ่งมีไถยจิตได้สับเปลี่ยนสลากรับจีวรไปท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอต้องอาบัติปาราชิกเรื่องที่34เรื่องเรือนไฟหนึ่งเรื่องสมัยนั้นพระอานนท์สำคัญว่าผ้าอันตรวาสกของภิกษุรูปหนึ่งในเรือนไฟเป็นของตนจึงนุ่งภิกษุรูปที่เป็นเจ้าของผ้าอันตรวาสกกล่าวกับท่านพระอานนท์ว่าทำไมท่านจึงเอาผ้าอันตรวาสกของผมเป็นนุ่งท่านผมสำคัญว่าเป็นของผมภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุสำคัญว่าเป็นของตนไม่ต้องอาบัติเรื่องที่35เรื่องเนื้อเด่นสัตว์5เรื่องสมัยนั้นภิกษุหลายรูปลงจากภูเขาคิจกูฏพบเนื้อเป็นเด่นของราชสีจึงใช้ให้อนุปสัมบันทำให้สุกแล้วฉันพวกท่านเกิดความกังวลใจว่าพวกเราต้องอาบัติปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุฉันเนื้อเป็นเดนราชสีไม่ต้องอาบัติเรื่องที่36สมัยนั้นภิกษุหลายรูปลงจากภูเขาคิจกูฏพบเนื้อเป็นเดนเสือโคร่งจึงใช้ให้อนุปสัมบันทำให้สุกแล้วฉัน

เราต้องอาบัติปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอาบัติปาราชิกแต่ต้องอาบัติทุกกฎเรื่องที่55เรื่องถุงหนึ่งเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งพบถุงวางไว้บนตังคิดว่าหากหยิบไปจากตังจะเป็นปาราชิกจึงยกเอาไปพร้อมทั้งตังแล้วเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอต้องอาบัติปาราชิกเรื่องที่56เรื่องฟูกหนึ่งเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งมีทายจิตได้ลักฟูกของสงฆ์แล้วเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอต้องอาบัติปาราชิกเรื่องที่57เรื่องจีวรหนึ่งเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งมีทายจิตได้ลักจีวรที่ราวจีวรแล้วเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอต้องอาบัติปาราชิกเรื่องที่58เรื่องไม่ออกไปหนึ่งเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งลักจีวรในวิหารคิดว่าหากตนออกไปจากวิหารจะเป็นปาราชิกจึงไม่ยอมออกไปจากวิหารภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนั้นไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโมฆะบุรุษนั้นจะออกจากวิหารหรือไม่ออกก็ตามก็ต้องอาบัติปาราชิกเรื่องที่59เรื่องเถรวิสาสะฉันของเคี้ยวหนึ่งเรื่องสมัยนั้นภิกษุสองรูปเป็นเพื่อนกันภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปบิณฑบาตยังหมู่บ้านเมื่อภิกษุเจ้าหน้าที่กำลังแจกของขบเคี้ยวแก่สงฆ์ภิกษุรูปที่เป็นเพื่อนรับเอาส่วนแบ่งของเพื่อนไปแล้วถือวิสาสะชั้นส่วนแบ่งของภิกษุนั้นท่านรู้เรื่องเข้าจึงกล่าวหาภิกษุนั้นว่าท่านไม่เป็นพระภิกษุนั้นเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระองค์ตรัสถามว่าภิกษุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้าถือเอาด้วยวิสาสะพระพุทธเจ้าข้าภิกษุเธอไม่ต้องอาบัติเพราะเธอเอาด้วยวิสาสะเรื่องที่60เรื่องสำคัญว่าเป็นของของตนสองเรื่องสมัยนั้นภิกษุหลายรูปกำลังตัดเย็บจีวรเมื่อภิกษุเจ้าหน้าที่กำลังแจกของขบเคี้ยวแก่สงฆ์ภิกษุทุกรูปต่างนำส่วนแบ่งของตนไปเก็บไว้ภิกษุรูปหนึ่งสำคัญส่วนแบ่งของภิกษุอีกรูปหนึ่งว่าเป็นส่วนแบ่งของตนจึงฉันเสียภิกษุเจ้าของส่วนแบ่งรู้เรื่องเข้าจึงกล่าวหาภิกษุนั้นว่าท่านไม่เป็นพระภิกษุรูปที่ถูกกล่าวหาเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระองค์ตรัสถามว่าภิกษุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้าสำคัญว่าเป็นของของตนพระพุทธเจ้าข้าภิกษุเธอสำคัญว่าเป็นของของตนไม่ต้องอาบัติเรื่องที่61สมัยนั้นภิกษุหลายรูปกำลังตัดเย็บจีวรเมื่อภิกษุเจ้าหน้าที่กำลังแจกของขบเคี้ยวแก่สงฆ์ภิกษุรูปหนึ่งเอาบาตรของภิกษุอีกรูปหนึ่งนำส่วนแบ่งของภิกษุอีกรูปหนึ่งมาเก็บไว้ภิกษุเจ้าของบาตรสำคัญว่าเป็นส่วนแบ่งของตนจึงฉันเสียภิกษุรูปที่นำบาตรไปรู้เรื่องเข้าจึงกล่าวหาภิกษุนั้นว่าท่านไม่เป็นพระภิกษุรูปที่ถูกกล่าวหาเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอสำคัญว่าเป็นของของตนไม่ต้องอาบัติเรื่องที่62